الكتاب لا ريب فيه. Saya bahan selempang mengmahai wang tubuh jalan nyata kepada mengempang kerutumut kadahu dikiku uduh pola di pula Quran ya dihayatana, Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan, agama tunggal, kaya riana, tekad kuat, kaya rekrutna, lempang-lempang, kaya nyimpangna. Islam, iman, ihsan, agama tunggal, kaya riana,